سورة الحج درس نمبر يولس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وهو الذي الله تعالى أغزاته احیاکم چې ژوندی کړی تاسو د نشنا ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو پس د ژوند نه ثم یحییکم بیا به ژوندی کی تاسو پس د مرګ نه ان الانسان یقینا انسان چې دی لکفور ناشکر دی. سلورم باب او پنځم باب افغان پنځم باب او پدې کې ترغیب ورکاو د پاره د هجرت والذین هاجروا فی سبیل الله او بیا علتونه د جهاد چې پتا زیاتې شوی دی نو تخپل بدلا غستې شي او چا چې پتا بیا زیاتې وکړو الله تبارک تعالی به امداد کوي او بیا دلایل عقلیا ذکر کول نو اوس دلایل عقلیا پدې سو آیاتونو کې څه ذکر شو او څه ذکر کیږي. هغه الله تبارک وتعالى چې تاسو یې د نشنه پیدا کړی ستا نوم نشان نو او ستا نقشه نو او ستا په دنیا کې ذکر نو الله تبارک و تعالی د نشنه ته پیدا کړی او بیا هغه الله تبارک و تعالی چې د نشنه ته له ژوند درک نو د دې ژوند او د دې ژوند سره ستاسو د عمر د تعلق لرلو په هغه باندې ستاسو اختیار نشته بلکې اختیار یې د چا څخه کړی د الله تبارک و تعالی څخه کړی چې کله وغواړي خپل نیټا خپل وخت چې پتا کم مقرر دی په خپل وخت په پتا باندې هغه مرګ راولي ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو لره. اوس دا ژوند د نشنا شتکول تر د کم وخته پورې تر د مرګه پورې که بلوغت ته یو انسان رسیدلی و نو د بلوغت نوالی تر د مرګه پورې چې لیونی نی نو د سره به الله تبارک وتعالی د دې ژوند حساب کتاب کوي او دا ژوند یې ولا ورکړی دی. دا یو امتحان دی مونږه د امتحان په ځای کې ناس یو او دا امتحان تر د هغه وخته پورې دی تر څو پورې چې په مونږ کې دا سا غړیږي او تر څو پورې چې مونږ کې ژوند شته. نو دا یو ژوند شو چې الله تبارک وتعالی مونږ لرا کړی دی. د دې نه پس یو بل ژوند شروع کیږي چې هغه ته برزخی ژوند ویل کیږي چې فردو لګي د دنیا د ژوند سره او یو داسې ژوند شروع شي چې هغه الله تبارک وتعالى او دغه چې څوک د دنیا نه تللی دی هغه د الله تبارک وتعالى هغه چې د الله ته معلوم دی او الله تبارک وتعالى پی پوهیږي او دغه مړی پی پوهیږي چې دی د دنیا نه تللی دی دته د هغه ځای بیا ژوند شروع شي او دغه د برزخی ژوند دی. نو ځکه وای ثم یمیتکم بیا به وجنی تاسو ثم یحییکم نو بیا به ژوندی کوي تاسو نو تر د بیا ژوندی کولو پورې دا برزخی ژوند چې ستا کم دی دا د چا په اختیار کې دی؟ د الله تعالی په اختیار کې دی. اوس ته دغه برزخی ژوند نه فس تعالی بیا ژوند درکوونکې کم ذات دی ثم یحییکم بیا به ژوندی کی تاسو لره. اوس د دې په منځ کې چې کوم دا مرګ دی او دا ژوند چې تا به ژوندی کوي که یو سړی د ځان سره نیک عمل او د آخرت کامیابی وړي خدای خوشحاله دی اړو واپس کیدل نه غواړي او چې کوم سړی ناکامه دی کاش چې دنیا ته لړی او ما عمل وکړي. نن الله تبارک وتعالى موږ لرا کړی دی په دې پسې به بیا موږ ارمان ارمان ناری وو لاسونه به مروړو که ناکامه لړو الله پاک دی موږ د ناکامۍ نه بچ کړي خو بیا راتلل نشته. نو چې کله بیا راتلل نشته انسان لسه پکار دی چې د دې ژوند نه چې الله تبارک وتعالی ته ژوند دې کړی نو څنګه چې الله تبارک وتعالی دا ژوند پتا کې راوسته دی نو دا ژوند ستا د جسم سره تعلق ساتي یو بل ژوند دی چې د روح سره تعلق ساتي نو دا هغه روح ته ژوند دی کولو لپاره الله تبارک وتعالی تنظیم کړی دی او استاد بدن د ژوندۍ ساتلو لپاره الله تبارک وتعالى تنظیم کړی دی نو څنګه چې ته کوشش کوي چې را دا بدن چې الله مال دا ژوند را کړی دی زد د دې ژوندۍ د پاتې کېدو لپاره مهنت او مشقت کوم او دلا د دې نشونه ما د لپاره او د دې روح ساتلو لپاره او د تکلیف او د مصیبت نه د بچ کولو لپاره قدم په قدم وکي ورکوم چې یار ماته تکلیف راونه رسي او دا څه دی دا یو فانی ژوند دی بل یو ژوند دی چې هغه زما د روح سره زما تعلق ساتي دا غي روح ته پاره زه په کار دي چې پوکي ورکوم چې زما سبا د پاره هغه روحاني ژوند چې کوم مال الله تبارک وتعالى راکړی دی چې هغه روحاني ژوند می تبا نشي نو الله تبارک وتعالى چې څنګه زمنګ پیدایش د بدن کړی دی دا غي د پاره تنظیم کړی دی د غرنګ الله تبارک وتعالى زما د روح ته پاره د جهالت او د کفر نه دې ستو د پاره یو ژوند راکړی دی هغه ژوند څه دی هغه ژوند د پاره د روح د غذا د اسلام او د دین د قران او د سنت او د پیغمبر د طریقې مطابق ژوند تیرولی نو څنګه چې دغه ژوند الله را کړی دی نو په دې باندې مونږه د خپل بدن د بچاو لپاره تدابیر کوو په کار دي چې د روح د بچاو لپاره مونږه تدابیر وکړو هغه تدابیر سړي د الله تبارک وتعالى د کتاب چې په دې باندې مونږه د خپل روح پالنه وکړو او کله چې مونږ په دې کتاب باندې د خپل روح پالنه وکړه نو مونږ به د ناشکرې نه بچ شو نو الله تبارک وتعالى وي ډیر خلک داسې دي چې د دې خیال یې ونه ساتو نو فرمایي ان الانسان لکفور یقینا انسان ناشکر دی شکر خداو چې الله تبارک وتعالى څنګه چې د ژوند را کړی دی او بدن دی را کړی دی طاقت دی را کړی دی دا غرنګي تعامل په دنیا کې د دې سره د روح یو طاقت را کړی دی او د روح د غذا لپاره د الله تبارک وتعالى د تعلیماتو مطابق ژوند تیرولی نو چې څوک تیرې شکر گزار دی او څوک چې نه تیرې هغه نه شکر دی نو ذکر یو فرمایل ان الانسان لکفور یقینا انسان ناشکر دی لکل امه دفاردار یو امت جعلنا من سکن غرزولی د منګا یو زید عبادت هم ناسکوه چې دی عبادت کوین کی دیغه کې فلا ينازعنک نو جګړه دی ونکړي تاسو را فل امر په خورولو د دین کې پکاو فخورولو د کار د دین کې ودعو الى ربك او را غواړه دین در رب ستاته انك لعلى هدى مستقيم يكنن تو په هدایت باندې او په لار برابر باندې کله چې الله تبارک وتعالى د هر امت د پاره خپل دستور او عمل ګرځولې دي د هر امت د پاره چې څومره امتونه تیر شوي دي الله د ټولو د پاره یو دستور او عمل هغه د خپل پیغمبرانو په ذریعه سره را لېګل او دا غي بندوبس یې کړو نو کله چې د دې پیغمبر د امت تفاره الله تعالی د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې دستور او شریعت راولېګو نو په دې کې ولی جګړې کوي ها په دې کې خدای سره جګړې کول نو پکاره نو د دې باوجود چې د پیغمبر کم دعوت ورکړي هغه دعوت تاسو وګورئ واضح دعوت ته رڼا کون کی دعوت ته رهنمایی کون کی دعوت ته سیده لار خودون کی په هدایت باندې دی نو پاره کې خو جګړې نه وي پکار نو څنګه چې د پخوانو د فاره ما د عبادت او دستور او د ژوند تیرولو او د الله د بندګۍ د فاره طریقې را لېګلې وي د غرنګي دا پیغمبر راغی اوس د په خبرو کې ولې تاسو جګړې جوړې کړې دي پیغمبر خدا سي دی چې دې د الله تبارک وتعالى د دین کارونه تاسو ته خی نو پیغمبر ته الله تبارک وتعالى وی فلا ينازعنک نو جګړ دی ونکړی تاسو را فل امر په کار د دین کې په خورولو د کار د دین کې چې ته لګیای او د الله دین خورای او هغه دین خورای چې پیغمبر د ځان نه نوې څلوېخ کاله جوانې تیر کړې په تاسو کې الله تبارک وتعالى قران کې فرمایي پسالیخ تو کالو کې د ولی داوانه کوله چې یره ما سره یو کتاب دی او زه تاسو ته بیانوم او چې کله نزول د کتاب شروع شو او خورول د دین کوي او تاسو په دې کې جګړه پیدا کوي نو دا کده پیغمبر د طرف نه نسالیخ کاله مخکې ولې دنه بیانو دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی او دا پیغمبر د الله تبارک وتعالى دین خوري او د الله لارې ته تاسو را بلی نو چې کله دا پیغمبر هغه دستور چې الله تبارک وتعالى د پخوانو په شان دل اوس ورکو تاسو په هغه دستور او هغه طریقو او عبادت کې تاسو جګړه جوړې کړې دغه رنګي زموږ دوستانو نن د الله تبارک وتعالى کتاب دی دې چې کوم دعوت ورکي او دې چې کوم رهنمایي کوي او دې چې کوم لار خي کچره د دین موږ خلاف کوم موږ دغه جګړه کوونکی هغه وړو وړو خبرو کې څه کوي د الله په توحید کې جګړه جوړې کړې او بیا دا غین علاوه رازه د قران د تعلیماتو نه خلاف چې د یتیم نه شروع کا او تر د انسانانو کې د زنانو د ماشومانو او دا رنګي او د ملک پسته معنی د قوم پسته معنی په یو بل کې اغزیاتی او هاي تا وګوره چې څومره زیاتی په یو بل معنی خلک کوي لګیا دي د تنګوري چې د الله تبارک وتعالى د کتاب تعلیمات او رهنمایي زمنګ نه پاره سره نو فکر دي چې موږ هغه ولټو زکه چې پیغمبر موږ دی دین ته او قران موږ دی دین ته راغوختیو چې ستاسو دین اسلام او ستاسو دین د الله تبارک وتعالى د رضا مطابق ژوند تیرول او ستاسو دین د قران تعلیمات مطابق ژوند تیرول د دې پیغمبر کار خدا دی چې دې خدا الله دین ته خلق راغواړي او الله تبارک وتعالى وی ستا کار دا د پیغمبره چې ته د الله د دین ته خلق راغواړه اگر کدی دا جګړې جوړې کړې دي انک لعلا هدى مستقيم یقینا ته هپا هدایت باندې او پنې غلار باندې نو چې الله تبارک وتعالى د دې خبرې دعوت فیش کو خلقو ته چې زما د پیغمبر کار هغه دین خورولې نو پاغې کې ولې جګړه کوي او زما د پیغمبر چې کم دی دا الله تبارک وتعالى د طرفنا د ورکړې شوی دین ته خلق راغواړي او دا رنګ زما پیغمبر په هدایت باندې او زما پیغمبر په نه غلار باندې دی نو په دې کې ولې جګړه جوړوي نو الله پاک فرمای چې پیغمبره او اے د حق بیان کون کیه که ارسو کی در قیامت پورې نو په پروا مه ساته کار د دین کوا دعوت چلوا د الله د کتاب خودنه کوا کدا غي باوجود جګړه کوي د دې نتیجه الله تبارک وتعالى ته پرېدنه فرمایي وين جادلو کا او کچري جګړه کوي تاسو را فقل الله اعلم بما تعملون هو ورته الله په دې پاغ چې تاسو کوم عمل کوي زما کار دا دی چې د الله تبارک وتعالى د کتاب رسول لي اخوا کتا سو د الله تبارک وتعالى په دې کتاب او په دې تعلیماتو او په مسله د توحید او د الله د پیغمبر په پیغمبرای کې جګړې کول غواړي نو الله تبارک وتعالى نه دچا عمل پټ نه دی هغه تار سخکار دی اوس الله تبارک وتعالى نه چې پټ نه دی نو آیا یرا د دې نتیجه به کله وروزی نو الله تبارک وتعالى د نتیجه خبره کوي فرمای الله يحكم بينكم الله به فیصله وکړي ستاسو په منځ کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې فيما كنتم فيه تختلفون په هغه څه کې چې وای تاسو په هغه کې اختلاف کوونکی د قیامت پر ورځ به الله تبارک وتعالى د دې فیصله وکړي چې چا د روګردانی د پیغمبر د هغه تعلیماتو نه چې هغه د الله تبارک وتعالى د حضور نه د دربار نه هغه ته حواله شوی او ذمہ داری په هغه ته ورکړې شوی و دا غی ملګرتیا چې چا نه کړی الله او دا غی خلاف یې کړی وي الله تبارک وتعالى به دې اختلاف پیسلو کی ته دعوت او تبلیغ خپل پرز ادا کوا د دې د اختلاف فیصله چې کوم دی نو هغه الله تبارک وتعالى ته پرېږدا. علم تعلم اتنه پوېږي ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم ما فی السماء والارض پوې د پاغه سره چې بر اسمانونو کې دی او پزمکه کې دی. ان ذلک فی کتاب دا خبره یقینا دا خبره په علم د الله تعالی کې دا په کتاب د الله تعالی کې دا په علم د الله تعالی کې دا. ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا خبره په الله باندې آسانه ده. ستا عمل بسی ستا د پینځو پټو د شپږو پټو د سلور نیمو پټو د پینځو پټو د بدن عمل بسی. الله تبارک وتعالى خدا سي ذات ته جسم کې اسمانونو کې داغه نس پټ نشته. دلاندې او د پاس ناو اوچت او ښکتا جنوب او مشرق او دارنگی که جنوب دی او که مشرق دی الله تبارک و تعالی ار یو سیز چی کم دی داغه فی علم که دی داغه دا علم نا سشه بهر نیشتی که آغا ارس دی الله تبارک و تعالی تا معلوم دی پس مکه و اسمانونو که قطع و بر ار یو سیز دا الله تبارک و تعالی فی اختیار که دی. او بلده کت داوی چیرا الله تبارک وتعالى نه بده چې عمل ایرشي. الله تبارک وتعالى وی ټول ما سره محفوظ پراته دي ټول ما سره محفوظ ده الله تبارک وتعالى سره پراته دي. خدا سي علم نه او دا غي د پاسه يم په موږ باندې پرشتي مقرر کړی دي او فرمای ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد او دا رنگي د پرشتو مطابق پر متعلق فرمای يعلمون ما تفعلون سچ تاسو کوي اغي درمانه پوهدي او لیکل کیږي پتا باندې. نو دا الله تبارک وتعالى په علم کې دي خو صرف او صرف ستا د انکار کولو لپاره ته کتاب عمره مخامخ کیږي چې په دې کتاب کې ستا غره کارت داده پروت دی. نو د دې وجه نه د الله په علم کې هر یو سیس پروت دی ستا او عمل بسی زمکه او اسمانونو کې داسې شی نشته چې د الله تبارک وتعالى نه پټي. ان ذلك على الله يسير یقینا دا خبر په الله باندې اسانه ده. دا الله تبارک وتعالى ته اس کران نه ده چې چا عمل محفوظ ساتل غواړي بلکې دا الله تبارک وتعالى باندې ډیر اسانه ده چې د هر چا عمل چې کوم دی الله تبارک وتعالى محفوظ ساتل دي. او دا رنګي دا الله تبارک وتعالى علم پار یو شیز باندې حاوی او پار یو شیز باندې اوچت ته او پار یو شیز باندې اغفو ده. دا الله ته سگران نه ده. ويعبدون من دون الله ودي عبادت كي سوا ده الله تعالى ما لم ينزل به سلطانا دا غسو چه ندر علي گلي الله تعالى پاغي باندې س دليل چه ندر علي گلي پاغي باندې س دليل وما ليس لهم به علم او نشته دي لر پدي باندې س دليل وما للظالمين من نصير او نشته د پار د ظالمانو سو کيم دادي. وس چه کل داسي الله تبارک وتعالى چې هغه په ځمکه او اسمانونو کې څه شی د هغه نه پټ نشته او ستا علم ستا د عمل علم چې کوم دی د هغه د علم نه بهر نه دی هغه پې پوه دی. نو اوس هغه الله را مدد کول په کارو او کنه ناخبره را مدد کول په کارو. څوک را مدد کول په کارو؟ موږ هغه خبردار ذات پرېښودی ده او د هغه سره نور خلک کیسه داران وګرځول. نو الله پاک وایي ويعبدون من دون الله عبادت کی سیوا د الله تعالی نه ما لم ينزل به سلطانا دا غسیز چې ندر علی گلی الله تعالی پاغه ما دلیل. الله پاک وی دی چې تاسو کله ما را مدد کوي نو زما د را مدد کولو لپاره د آدم علی السلام نوم اخلي ویلی. الله پاک وی دی چې تاسو ما را مدد کوي د نوح علی السلام نوم اخلي. الله پاک وی دی چې تاسو ما را مدد کوي د ابراهیم علی السلام نوم اخلي نوح د موسی علی السلام نوم اخلي د عیسی علی السلام نوم اخلي د محمد صلی الله علیه وسلم نوم اخلي ویلی دی. قران خود نبی علی السلام په ژوند کې نازلې ده او الله تبارک وتعالى په قران کې آیاتونه نازل کړو چې زتا استا نحن اقرب الیه من حبل الورید زدیتا د مړی درګونو نزیات نږدې ما نو چې کله هغه نږدې ذات خبردار ذات پرېږدي او بل څوک را مدد کوي نو دلیل لی وښایي زه یې را مدد کوم. زنه خدای پاک ورته وایي دلیل لی وښایه. نو دلیل خو سره شته نه شته دلیله خدای پاک خو ویلی نه دي. نو چې الله یو خبره نیک کړي او پیغمبر نیک کړي ناسو په دلیل کې پیش کولی شي، دی بزر وې دا د بابا جی کتاب کې لیکلی دی، دا د پلان کې بزر په کتاب کې لیکلی دی، الله پاک وی دلیل وسره نشته. وما ليس لهم به علم، دا دی چې غیر الله را مدد کوي، دا دی چې پیر بابا را مدد کوي، دا دی چې شیخ عبدالقادر جیلانی را مدد کوي، دا دی چې لات او منات او الغزا را مدد کوي، آیا په دې باندې دې سره څه دلیل شته؟ نشته وسره. نو دې سره هم دلیل نشته، نو څه شو؟ نو چې کله د الله دلیل نشته او په خپل وسره علم په دې باندې نشته او دلیل وسره نشته، نو په سبب د دې ظالمانو ګرځېدل. ظالم یې چاته وای چې غیر الله را مدد کوي؟ دی وای نه، پنجپیریان ډېر سختی کوي، ډېره سختی کوي وای. وګوره ورته مونږ باندې مسلمانانو ته دی وای چې یاره دا ظالمان او کافران او مشرکان د مشرکانو کارونه کوي. نو قرآن وای د داسې خلکو دپاره چې غیر الله را مدد کوي دا ظالم دی. وما للظالمین من نصیر، او نشته د پاره د ظالمانو څوک امدادي. مسله باندې څوک لا نه پوه هغه جاهل دی، ناپوه دی. په مسله چې کله پوه شي او د هغې باوجود بیا هم خلاف کوي، نو په سبب د دې دی ظالم ګرځي. نو د دې وجې نه د ظلم نه ځان بچ کول پکار دی. ولې چې د داسې ظالم دپاره بیا امدادي څوک نشته. وایزا تطلع علیهم آیاتنا، کله چې لستی شي په دې باندې زمونږ آیاتونه، بینات واضح واضح، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، نو پیجنې به ته په مخونو دغه کسانو کې چې کافران دي تریووالی، یکادون یستونا، قریب به وي دي چې حمله وکړي، بالذین په هغه کسانو باندې، یتلون علیهم آیاتنا، چې لولي په دې باندې زمونږ آیاتونه. قل ته ورته ووایه، افأنبئکم، آیا خبر کم تاسو لرا، بشر من ذلکم، په ناکاره د دې حالت ستاسو نه، النار، اور، وعدها الله، چې وعده کړی دی الله تعالی د دې اور، الذین، دا کسانو سره کفرو چې کافران دي کوپرې کړی دی، وبئس المصیر، او بد ځای دی د واپسی. ګوره مخکې ووایي چې غیر الله را مدد کوي، نو دلیل ورسره د الله تبارک وتعالی خو په دې دلیل نه دی رالېږلی، او دارنګې پخپله د دې څخه دلیل نشته. نو اوس چې کله ته په دې نمونه باندې قرآن بیانوي، دی به په تا حمله کوي. قرآن ته وګوره، دی به کوشش کوي چې دا قرآن ته واخلم، حمله به در باندې کوي چې ته داسې خبرې کوې. دومره پورې یعنی د دې د الله د وحدانیت ته مسلې سره دومره نفرت کوونکي دي، او د الله د حق دین سره دومره نفرت کوونکي دي، چې کله پې ته دا نمونه آیاتونه بیانوي چې تا سره دلیل نشته، الله پې دلیل نه دی رالېږلی، غیر الله را مدد کوي، اوس په دې حمله کول غواړي. نو الله پاک وایي اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، کله چې لولې ته په دې باندې آیاتونه زمونږ، بینات واضح واضح، پکې به ګورې د الله په آیاتونو کې به دا نه وایي چې یاره نرموالی پکې د ځان نه راولی، بینات واضح واضح به حکم بیانوي، په دې کې به دا نه وایي چې نه یاره بعضې کتابونو لیکلي دي چې تاسو کله الله تبارک وتعالی نه څه شی غواړئ، نو کم از کم د هغې نیکانو خلکو په حق باندې، د نیکانو خلکو په مخ باندې ته وغواړئ، ځکه چې الله تاغی ډېر محبوب دی. نو دا بعضې خلک داسې مسله بیانوي، نو دا واضح واضح خبره نه کوي. واضح خبره دا ده چې الله پاک وایي دلیل له سره نشته، ولې غیر الله را مدد کوي؟ سپا ورته ووایه که منی ودي منی، کنی زه او ته څوک یو چې چا باندې هدایت قبول کو. قبلولی شو په چا؟ نبی علیه السلام خپل تره ته ناست دی د مرګ په وخت کې، ورته وایي زما تره یو ځل لا اله الا الله ووایه، زه به د الله تبارک وتعالی په حضور کې دلیل نیوم چې یا الله ستا کلمه ویلې وه. نو د دې وجې نه دا زمونږ ستا کار دی چې هدایت په ورکوو. ته واضح واضح خبره وکړه، که یې منله خو ډېره ښه ده، کنزلی به نه کوي، بے ادبی به نه کوي، د چا سره به چې کم نه زیاتی خبره د قرآن نه خلاف نه کوي، د سنت نه خلاف به نه کوي. ادب دې ته ویلی شي چې د قرآن او د سنت مطابق سړی خبره وکړي. نو انشاءالله په دې آیات باندې لغونی تفسیر دی، نن به ترجمه وکړو د دې، او سبا به لغونی په دې باندې بیا رڼا اچو، نو بیا به انشاءالله مخکې ځو. وهو الذي الله تعالى غزات احياكم، چې ژوند دې درک تاسو لرا، ثم دنيش نه يعني ثم يميتكم، بیا بمړ کی تاسو، ثم یحییکم بیا بجوندی کی تاسو پس تمرگنا ان الانسان لکفور یقینا انسان ناشکر دی لکل امت دپاردار یو امت جعلنا من سکن گرزول دی منگ زید عبادت هم ناسکوه چی دی دی نیون کی عبادت کون کی غیلرا فلا ينازعنک نو جگر دی انکلی تاسرا فی الامر پخورولو دی دین کی ودع الی ربک اور اغوالا دین دربستاتا انکا لعلا حدن مستقیم یکنان تا پا ہدایت ماندی او پلار نیغا ماندی و این جادلوکا و کجگڑا کولتا سرا فقل اللہ نوائی اللہ تعالی چدی اعلم پوادی بما تعملون پا غسمانی چتا سوی کوئی اللہ یحکم بینکم اللہ و پیسلو کستا ستر منزا یوم القیامتی پروز دا قیامت ماندی فیما کنتم فی تختلفون پاغس کی چوی تاسو پاغی کی اختلاف کون کی علم تعلم اتنفوئی گی ان اللہ یکنن اللہ تعالی چی دے اعلمو پی السماعی والارد پوار پاغس چی برا اسمان نکی دی او خکت دی ان ذالک فی کتاب یکنن دا خبر پی علم دا اللہ تعالی کی دا پی کتاب دا اللہ کی پی علم دا اللہ کی ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً دا خبر پا اللہ بانی آسان دا و یعبدون من دون اللہ دی عبادت کی سیوا دا اللہ تعالی نا ما دا آغسو لم ینزل بی سلطانا چی نیدر آلے گلے پاغی بانی سا دلیل و ما لیس لهم بی علم نو نشتے دی لرپ دے بانی سا علم سفوا سا دلیل و ما لزالیمین من نصیر و نشتے دا پار دا ظالمان سوک امدادی و ازا تطلع علیہم آیاتنا کلچ لستیشی پا دی بانی زمانگ آیاتنا بینات واضح واضح تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر نو پی جانب تو پا مخونو دا کسانو کچھ کافران دی تری والے یکادونا نو قریب بویدوی یستونا چی دی عملو کی باللزینا پا کسانو مانے یتلون علیہم آیاتنا چی الولی پا دی مانی زمان دا قرآن آیاتونا کل تورتو افا انبیوکم آیا خبر کم تاسو لرا بشر من ذالکم پناکار دا دی حالت ستاسونا النار اور وعدها الله الذين كفروا وعد كره الله تعالى دا کسان سره چې کافران دي د یور وبئس المسير او بد زید دوا پسای